إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. إن الإسلام يقول قائلا لنقوصيني في أن يوصي نفسي أن شاء الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله تبارك وتعالى أنا توصيك كآيه، na khitabu ni kwa waumini wa kike na wa kiume. Hakuna ambacho kimetudhamua daraja na heshima mbele ya Allah tabaraka wa taala mpaka akatuita kwa jina la imani isipokuwa ni hii dini tukufu aliyotuchagulia. Yaqulu subhanahu wa taala: إن الله اصطفى لكم الدين. حقيقة الله تبارك وتعالى أمكو شغليين ديني، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بس يمسيف إلى حقيقشاني لنكون فمكيو الإسلام قيهام دينه نقيلين دينه عظيم kwa kutumia mali na kutumia nafsi na wakati na elimu na kila kilichokuwa na thamani, ni jambo la lazima kwa Muislamu ili afe akiwa ni Muislamu. Ametuita Allah tabaraka wa taala akatuambia: enyi mlioamini, mcheni Allah subhanahu wa taala ukweli wa kumcha, na wala msife ila hakikisheni mnakufa mkiwa ni Waislamu. Ulazimuni Uislamu, maana yake yalazimuni mafundisho ya Uislamu, ilazimuni itikadi sahihi ya Uislamu, ninyi muishi katika itikadi hiyo na familia zenu muzilee katika itikadi hiyo, mhakikishe mnakufa mkiwa ni Waislamu. Mnaziacha familia zenu katika Uislamu. Yakulu subhana, anasema Allah tabaraka wa ta'ala, am kuntum shuhadaa idh hadara Yaquba al-mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Hivi mlikuwa ni mashahidi, mlikuwepo wakati Yaqub anakutwa na mauti akiwa katika maradhi ya kifo. Na billahi Yaqub alayhi salam ibn Ishaq ibn Ibrahim alayhi salam akawakusanya watoto wake Yusuf na ndugu zake, akawahusia watoto wake washikamane na dini. Akawauliza, wanangu, ni nani mtakayemwabudu baada ya kuondoka kwangu? Watoto wakamjibu mzazi wao, tutamwabudu Mola wako na Mola wa wazazi wako Ibrahima na Ismaila na Ishaqa, naye ni Allah mmoja peke yake asiye na mshirika, na si kwake ni wanyenyekevu. Usia huu na malezi haya sisi tumeusiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika zama kama hizi ngumu, ambazo vita iliyokubwa zaidi ni vita inayotumia fikra, ndiyo iliyoshika nafasi. Tunaushuhudia ulimwengu na jamii ya Waislamu hawana katika dini yao isipokuwa kitambulisho kilichoandikwa Uislamu, lakini sehemu kubwa ya kuifahamu dini katika maisha yao hakuna. Na thamani ya dini inazidi kupotea, na wale wanaojitoa muhanga kuihudumia dini kwa kutoa pesa zao, kwa kutumia wakati wao, nafasi walizonazo, wanaonekana ni watu wa ajabu katika jamii. Kipindi ni kipindi kigumu sana, lakini kibaya zaidi, katika mambo yanayotisha zaidi ni maadui waliomo ndani ya dini, waliojaa ahawa, matamanio yao yanaendesha dini. Wanafuata dini kwa matamanio ya nafsi zao. Kibaya zaidi, wana elimu ya dini, wanaonekana katika jamii wamesoma dini. Kwa hivyo hakuna anayeweza kukabiliana nao, kwa sababu wakisimama wanasoma aya na wakisimama wanasoma hadithi. Lakini pia jamii inawafahamu ni watu wamekwenda shule wamesoma. Hii ni hatari kubwa zaidi, ambayo vita yake sasa ni ngumu kuliko vita ya kupambana na wale watu wa bid'a ambao tunawajua kama hawa watu wamepinda, na vita yao ni mbaya zaidi kuliko vita ya kupambana na Mayahudi na Manasara. Vita ya hawa ahli al-ahwa, watu wa matamanio, vita yao ni nzito zaidi. Tulipata kusoma katika hutuba zetu za nyuma hadithi ya Hudhaifa bin al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, ambayo Mtume alayhi salatu wassalam alipoulizwa na Muadh ibn Jabal, alipoulizwa na Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu ya kwamba wa hal ba'da dhalika al-khayr min shar wa hal ba'da dhalika ash-shar min khayr, maswali haya yalikuja baada ya kuwa masahaba wa Mtume wanashughulika kuuliza maswali ya kheri, mambo mazuri yanayoleta hamasa katika ibada na kumfanya mtu kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa ta'ala na kuingia peponi. msahaba yeye akawa anauliza mambo mabaya. Sehemu ya kwanza aliuliza na mtume akamjibu, na mimi sio mahala nilipokusudia katika kutuba hii. Akauliza sehemu ya pili, mtume akamjibu, na sio sehemu nilipokusudia katika kutuba hii. Lakini mahala pagumu alimuuliza mtume. Akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya kuwa mtume amemueleza kwamba kheri itakayokuwapo itakuwa ni kheri iliyo na uchafu ndani yake, watu watashika sunna sio zangu na watu watafuata miongozo isiyo yangu. Akamuuliza mtume, wa hal ba'da dhalika alkhayru min shar? Hivi mtume, baada ya hiyo kheri iliyo katika sampuli hiyo, kheri ambayo watu wameng'ang'ana nayo wakiwa wanadhani wako kwenye kheri, lakini miongozo yake iko mbali na mwongozo wa mtume, sunna zake ziko mbali na sunna za mtume, shari gani itakayokuja? Mtume akamwambia, du'atu ila abwabi jahannama, ni walinganiaji, du'atu walinganiaji, mashekhe, maustadhi, walimu, wana shahada za aina tofauti tofauti, lakini maduati hawa wako kwenye milango ya moto wa jahannam. Man ajabahum ilaiha, atakaye wajibu, atakaye waitikia, atakaye waunga mkono, katafuhu fiha, kitakachofanyika watamtupa katika moto wa jahannam, waliyadhu billah. Unamfuata shekhe, unajua uko kwenye kheri, unajua uko kwenye dini, unajua uko kwenye sunna, unajua wewe ni mujahid, alafu unakwenda motoni. Hii ni hatari kubwa sana, kwa sababu akija kavaa msalaba utashtuka, akija kavaa manyoa ya mbuzi utashtuka, akija katika sura yoyote utashtuka. Lakini huyo amekuja katika sura ni da'i, du'atun ila abwabi jahannam, walinganizi walio kwenye milango ya moto wa jahannam. Man ajabahum ilaiha qadakuhu biha, atakaye waitikia watamuingiza kwenye moto. Hudhaifa akamuuliza mtume swali la msingi sana, akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, sifuhum lana ya rasulullah, tuelezee sifa zao, wakoje hao, tuelezee sifa zao, wakoje. Sifuhum lana ya rasulullah, tuelezee sifa zao, wasifu wao wako namna gani, ewe mtume wa Allah. Qala hum min jildatina, wao wako kama sisi, ngozi zao na za kwetu namna moja. Kwa kama ni Waarabu watakuja Mwarabu mwenzenu, kama ni Waafrika atakuja Mwafrika mwenzenu, kama ni Wasukuma atakuja Msukuma mwenzenu, kama ni Wanyamwezi atakuja Mnyamwezi mwenzenu, tena mzawa. Hum min jildatina, hiyo nukta ya kwanza. Ya pili, wayatakallamuna bialsinatina, na wanazungumza lugha tunayozungumza sisi. Utachomoka vipi ndugu yangu kama watu hawatatahadharishwa, kama watu hawataelezwa, kama dini haitafundishwa, namna gani umma utasalimika ufike mbele ya Allah ukiwa salama? Hasha wa kalla, ni jambo haliwezekani. Yakulu sahabiyu aljadid Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma, fima rawahu al-imam al-Tirmidhi wal-hadithu hasan, ama yasimulia hadithu Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma, kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, anasema alayhi salatu wa salam, inna bani Israila tafarraqat ala 72 minna, wana wa Israeli, Mayahudi na Manaswara, walifarkiana makundi 72, watatariku ummati ala 73 minna, na umma wangu utafarkiana makundi 73, kulluhum finnari, wote hao watakwenda motoni illa millatan wahida, isipokuwa kundi moja katika makundi 73 ya umma huu. Kundi moja ndilo ambalo litasalimika na moto. Qalu, man hiya ya Rasulullah? Wakauliza masahaba, ni lipi hilo kundi moja ya mtume wa Allah? Qala, mtume akasema alayhi salatu wassalam, ma ana alayhi wa ashabi, ni lile ambalo lenyewe litakuwa limeshikamana na yale niliyo nayo mimi na masahaba zangu. Huu ni msingi na hii ni kanuni, bali hii ni mizani ambayo ni rahisi kubebwa na kila Muislamu, hata kama hajui kusoma Qur'ani na hata kama hajui kusoma hadithi. Msingi anatakiwa kuubeba katika harakati zake za dini yake, za kuhakikisha anaihifadhi na kuilinda dini yake, asifanye lolote ambalo halikufanywa na mtume na masahaba zake. Asipite njia haikupitwa na mtume na masahaba zake. Asibebe fikra ambazo hawakuwa nazo mtume na masahaba zake. Kwa hivyo wewe ambaye hujui kusoma kama mimi, cha kumuuliza shekhe wako ni kidogo sana. Hivi alifanya mtume na masahaba zake? Anakwambia hapana, hawakufanya, lakini si vibaya. Kwa basi, hivyo ambavyo si vibaya, mimi sivihitaji. Ninachohitaji ni kile kilichofanywa na mtume na masahaba zake. Hii ni mizani nzuri sana itakayokufanya ubaki salama katika dini yako, kwa sababu huna uwezo wewe wa kujadili hiyo aya, wa kujadili hadithi, wa kuyasema maneno ya Kiarabu, wa kuweka irabu za fatha na kasra na dhamma, za kujua hapa kuna mafuulu muqaddama wa muakhar. Wewe hujui hayo. Ukiingia mlango huo utapotezwa. Mtume akakuachia kanuni ambayo itakusaidia ubaki salama kwenye dini. Shekhe, ninachouliza mimi, haya tuyafanyayo ndivyo alivyofanya mtume na masahaba zake? Ah, unajua basi, ishia hapo hapo, arudi mimi nimetosheka. Nitaendelea kukuheshimu kama shekhe wangu, lakini katika hili sifanyi, kwa sababu ni dini, na nitaingia kaburini peke yangu na nitaulizwa peke yangu. Ama kama walifanya, nieleze walifanya, walifanyeje. Katika hadithi nyingine ameisimulia sahaba Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, mtume katupa kanuni tubaki salama kwenye dini. Alipoeleza masahaba zake usia wake, masahaba wakamuelewa vizuri sana. Katika mambo anayoeleza akawaambia hivi, fa innahu man yaish minkum yara ikhtilafan kabira, hakika atakayeishi miongoni mwenu ataziona tofauti nyingi. Tofauti kwenye hii dini zitakuwa nyingi, sio mbili, sio tatu, sio tano wala kumi, nyingi. Mtume kasema nyingi. Haya, fanya nini ukiziona tofauti? Akatupa kanuni, katuambia hivi, wa alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Kipindi cha hizo tofauti ambazo mtaziona kwenye dini yenu nyingi, basi nyinyi shikamaneni na mwenendo wangu mimi mtume wenu na mwenendo wa makhalifa wangu wakufu. Kama teni huu mwenendo kwa magego, tamassaku biha, shikamaneni na huo mwenendo. Waaddu alaiha binnawajib, na mkamate kwa meno ya mwisho. Kwa nini mwambiwa mkamate mwenendo wa mtume na makhalifa wake kwa mwendo wa mwisho, kwa meno ya mwisho? Ukiyashika kwa meno ya mbele utavupa, utatoka na meno yako. Hayana nguvu kama meno magego. Magego yana nguvu, maana yake ni kwamba watakuja na shekhe unaojua wewe. Mmekaa mtaa mmoja, unajua nasabu zao, unajua historia zao, unajua marakizi walizosoma, lakini da'wa wanayoilingania ni kinyume na da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ile asabiyya al-qadamiyya itakubeba, uzawa utakubeba. Huyu ni wa kwetu, huyu ni mzawa, huyu ni mtoto wa fulani, huyu ni mwalimu fulani, huyu nilikuwa naye primary au secondary. Itakubeba hiyo. Sasa mwenendo wa Mtume ukamate kwa majibu. Heshima ya baba itabakia kama baba, na heshima ya mwalimu itabakia kama mwalimu, na heshima ya dini itabaki kuwa ni dini pale pale. Usiache dini yako kwa sababu unatasia mtu. Kanuni katuachia Mtume tubaki salama, akijua kabisa kwamba watakuja walinganizi wa ovyo watakao walingania watu kwa jina la kuwapeleka peponi, lakini wanawapeleka motoni. Utapewa ushahidi, wewe ni shahidi, huyu ni mtu wa peponi, huyu alikuwa kadha, utasifiwa kwenye msiba wako na watu wote siku fulani, bwana mtu wa peponi. Wama adaraka, kipi kimekujulisha kama mtu wa peponi? Huyu shekhe wako anapata wahi akaambiwa na Allah kama wewe ni mtu wa peponi? Kwa hivyo watu wawe makini katika dini, hakuna chenye thamani kama dini. Tusife inatupe tukiwa Waislamu. Uislamu tunaohusiwa kufa nao, Uislamu tunaohusiwa tuhakikishe tunaingia nao kaburini, ni ule aliyofundisha Rasulu sallallahu alaihi wasallam, ni ule walioishi nao masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukifa hivyo tumefanikiwa, na tukitoka shibri moja basi tumeangamia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. ذكر ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنه رواية عن عبد الله ابن مبارك الإمام المجاهد رحمه الله تعالى على سيما عبد الله ابن مبارك إمام المجاهد رحمه الله كتكزام زاكي zama za mwanzo, anasema rahimahullah, i'lam jua, ay akhi muslim, ndugu yangu jua, anna al-maut al-yawma karama likulli muslim yaqi Allah ala sunna, kwamba kifo leo ni heshima, kifo ni heshima kwa kila muislamu ambaye atakutana na Allah tabaraka wa taala akiwa ni mtu wa sunna. Ukitaka mauti yako iwe na heshima, kufa kwenye sunna. Hata kama mji wa Tabora mzima hawatakuzika, lakini fia kwenye sunna. Ukitaka mauti yako iwe na heshima kwa Allah, kufa kwenye sunna. Anna al-maut al-yawm karamah likulli muslim yaqi Allah ala sunna. Mauti leo hii ni heshima kubwa kwa kila muislamu ambaye atakutana na Allah akiwa katika sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Fa ila Allah nashku wahshatana. Kwa Allah tunashtakia upweke tuliokuwa nao. Tumekuwa upweke ni maneno yanayozungumza Allah ibn Mubarak katika zama za tabi'i tabi'in. Kwamba ni wapweke. Acha zama zetu, sijui utasema nini. Zama zao. Anasema fa ila Allah nashku wahshatana wa dhahabi al-ikhwan wa qillati al-a'wan. Kwa Allah tunashtakia upweke tulionao. Ndugu zetu ahli ilmi wameondoka, wanachuoni wakubwa, lakini watu wa kutuunga mkono ni wachache. Unaotuunga mkono kwa pesa zao, wanaotunga mkono kwa nguvu zao, wanaotunga mkono kwa fikra zao, kwa nafasi walizonazo ni wachache. Zama hizo ni wachache, sijui zama zetu itakuwa vipi. Ikhwani wameondoka, ulama wameondoka, kisha akasema wa ila Allahi nashku adhima ma hala bihadhihi al-umma, na kwa Allah tunashtakia mazito yanayokuta umma huu. Mambo mazito yanayokuta umma huu, mambo gani? Bihadhi al-ulama, kuondoka wanawachuoni wamekufa ahlul ilm wa ahli sunna, na wamekufa ahli sunna wa dhuhuri bid'a, na umeenea uzushi. Uzushi umeenea katika zama hizo, vipi katika zama zetu? Matatizo yaliyokuta umma ni makubwa. Kuna watu wana ghera na sunna, kuna watu wana mapenzi na sunna, lakini asabia lukadhalia ina wazibia. Yani, yale mapenzi ya kiukabila, mapenzi ya kiuzawa yana wazibia, inakuwa ni kizuizi. Naipenda sunna, lakini huyu shekhe wangu yuko kwenye mzushi na wamnusuru na mzushi wake, yuko kwenye ahawa na unamnusuru na ahawa zake. Leo mtu yuko tayari kupambana na ndugu zake ahlus sunnati wal jamaa eti kwa kumdifai shekhe wake, na anamwita shekhe wake madhlum. Shekhe wangu amedhulumiwa. Shekhe anayekwenda kwenye maulidi anasema ni mtu wa sunna, mi sikula wali tu. Umekwenda kwenye maulidi, nini maulidi? Umekwenda kwenye miraj, nini miraj? Umesoma khitma, nini khitma? Umeomba dua baada ya swala ya jamaa, nini kitu hicho? Umeomba dua baada ya swala ya jeneza kwa pamoja, mambo gani haya? Bado walikuwa sunna tu. Mudhabibina la ilaha ulai wala ilaha ulai, hujulikani uko huku ama uko huku. Bado walifanyiwa difai kwamba wewe ni mtu wa sunna, na kundi nyuma yako wako tayari kufa kuhakikisha wewe ni mtu wa sunna. Iko wapi sunna? Kama hakuna tamayuz, hakuna upambanuzi, vichambuzi vya kuwajua hawa ni watu wa sunna na hawa sio watu wa sunna, watu wasiojua sunna watajulia wapi sunna? Hivyo mtu ataweza kujua sunna kwa kuambiwa tu fulani amesoma kwa Abu Musa, fulani amesoma kwa fulani fulani, basi akawa mtu wa sunna? Au mtu atakuja kuwa ni mtu wa sunna kwa sababu tu anatembea na fulani, au kwa sababu alipita katika markazi fulani? Haikuwa hivyo mizani ya kujua sunna, na watu hawawezi kufa katika sunna katika njia kama hii. Watu wasimame kwenye dini na watu wamche Allah tabaraka wa taala. Tatoa hadithi moja ni malizie. Uchungu waliokuwa nao masahaba katika sunna ya Mtume Muhammad, mfano mdogo katika hadithi ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Ameitaja hadithi al-Imam Muslim katika sahihi yake. Alikuwa watu wake wawili, Salim na Bilal ibn Umar ibn al-Khattab. Akaulizwa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala, akaulizwa juu ya wanawake kwenda msikitini, akasomea hadithi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamna'u ima Allah masajid Allah, Mtume amesema msiwaziwie wajakazi wa Allah wanawake kwenda katika majumba ya Allah. Mwanaye Bilali akasema wallahi la namna'annahunna, wallahi tutawaziwia. Baba amesoma hadithi ya Mtume, Mtume amesema msiwazuie wanawake zenu, msiwazuie wanawake kwenda katika majumba ya Allah. Mtoto anajibu. Mnajua mtoto ana nafasi gani kwa mtu? Mtoto ni tunda la moyo, kama kifuaji. Mtoto, kuchukua maamuzi kwa mtoto sio jambo dogo. Kuchukua maamuzi kwa mkeo sio jambo dogo. Mtoto akajibu pale pale, wallahi tutawazuia. Abdullah ibn Umar akampiga kofi mtoto wake kwenye kifua, kofi kubwa, na akamtusi tusi baya. Anasema Salim, masamituhu, sijawahi kulisikia tusi kama hilo kutoka kwa Ibn Umar. Akamtukana mtoto wake na akampiga mtoto wake. Haikutosha kumtukana, haikutosha kumpiga, bali akamwambia wallahi la ukallimuka abada, na hapa sitakusemesha, sitakusemesha. Nasema kala Rasulullah, amesema mtume wa Allah, wewe unasema wallahi la yamna'anahunna. Angalia ukali huu, angalia maamuzi haya. Nani anaweza kuchukua maamuzi kama haya nyumbani kwake au mbele ya darasa yake? Mtoto wake akifanya muharaba mbele ya sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwingine akamfuata Ibn Umar, amuulize masala ya haji. Abdullah ibn Umar akamjibu, alipomjibu yule bwana amwambia araaita, waonaje? Akaleta rai yake, waonaje? Akamwambia ij'al araaita fil Yaman, maanake yule mtu alikuwa ni mtu wa Yaman. Akwambia hiyo ara aita yako waonyaje, peleka kwenu Yemen. Mimi nakwambia kasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwezi kuleta sunna ya mtume na mawazo ya shekhe wako na fikra za mtu wako na itenda pamoja na mwongozo na njia ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kirejea katika tarehe ya salafu na saleh, utaona maajabu ya maamuzi magumu kwa wale watu waliokuwa wanaonyesha muaraba, yani kuleta upinzani katika maneno ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au katika mwongozo wote wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtu ametuacha mbele ya Abdullah ibn Umar, akasema yule bwana alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pale pale hajamwambia yarhamukallah, pale pale. Haijalishi wewe ni mtu wa mjini, haijalishi wewe ni mzawa, haijalishi wewe baba yako sahaba, haijalishi wewe nani. Akamwambia pale pale, usiseme alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hana kusema hivyo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha atasa ahadukum falyakul alhamdulillah. Mtume amesema mmoja wenu akitoa chafya aseme alhamdulillah. ولم يقل والصلاه والسلام على رسول الله. انتوا اللي جسمع يا منين هيدي والصلاه والسلام على رسول الى وبايا جاني لكن الى وبايا مكبوه kwenye dini kwa sababu dini ni tawkhifia pale nilipokomea sheria na wewe komea hapo hapo usilete fikra zako na mawazo yako kwenye dini ya Allah Ta'ala. Uislamu una thamani, Uislamu una thamani kubwa. Tusipoilinda thamani hii ya dini, basi kila mmoja ataingiza takataka zake kwenye dini. Haikuharibika hii dini ila kwa sababu ya mawazo ya baadhi tu ya watu ambao kwa sababu wamesoma sana, ni maprofesa, ni madoktori. Utasema nini wewe mtu ambaye hujulikani umesomea wapi, wewe ni msikitini tu wala nyumbani na kurudi? Utasema nini mbele ya shekhi? Hapana, dini imewekewa mizani wala haikuwekewa karatasi. Kumbe ukija kuzungumza dini una karatasi limeandikwa PhD au diploma au degree, ziwe tatu ziwe 200 hazina nafasi yako kwenye dini. Mizani ipo, kamata mizani, shika mizani aliyokuachia Mtume sallallahu alaihi wasallam, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Msife na hakikisheni mnakufa mkiwa Waislamu. Mnakufa Waislamu kwenye sunna. Sio mnakufa kwenye majina ya Abu Bakari na Umar, Uthman na Abdurrahman, kufeni kwenye sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa faqala Allahu wa iyyakum. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أن محمد رسول الله حي على السلاح حي على الفلاح